นาอามานเป็นนักรบผู้กล้าหาญมีความซื่อสัตย์สุจริตพระราชาอารัมจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดของกองทัพนาอามานทำสงครามเอาชนะประเทศอิสราเอลหลายครั้งการโจมตีอิสราเอลครั้งหนึ่งทหารของนาอามานได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งมาเป็นเชลย เราสูญเสียทหารในการรบวันนี้หรือเปล่า ไม่มีครับท่าน ดีแล้วพวกเจ้าเอาสิ่งของที่ยึดมาได้ไปแบ่งกันได้เอาเด็กหญิงคนนั้นมาให้ข้าข้าจะเอาไปให้ภรรยาที่บ้านเธออยากได้เด็กรับใช้มานานแล้วภรรยาที่รักของข้าเด็กผู้หญิงที่ข้านำมาให้เจ้าเป็นยังไงบ้างฮะเด็กคนนี้ทำงานดีไหมเจ้าชอบเขาหรือเปล่า ชอบค่ะดิฉันชอบเธอมากค่ะเธอเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วช่างเอาอกเอาใจดิฉันดีมากเธอเป็นเด็กร่าเริงดูท่าทางมีความสุขดิฉันคิดว่าเธอคงคิดถึงพ่อแม่ที่อยู่ประเทศอิสราเอลของเธอนะคะ แล้วเขาเป็นคนเปิดเผยแล้วก็ซื่อสัตย์หรือเปล่าล่ะฮะ ค่ะเธอซื่อสัตย์เป็นที่สุดความซื่อสัตย์ของเธอไม่ต่างจากเวลากลางวันที่ยืนยาวและเธอเป็นเด็กที่มีความรอบคอบสูงดิฉันเกือบลืมไปค่ะเธอบอกอะไรดิฉันบางอย่างด้วยนะคะ เขาบอกอะไรเหรอ เธอบอกว่าท่านนายท่านไปพบผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ในเมืองสมาเรียท่านผู้นั้นเนี่ยจะรักษานายท่านให้หายจากโรคเรือนได้จากนั้นเธอก็เล่าเรื่องการอัศจรรย์ที่ผู้เผยพระวจนะเคยทำไว้ให้ดิฉันฟัง เขาเล่าว่ายังไงบ้างล่ะ ก็อย่างเช่นเทแป้งใส่ในหม้อตุ๋นเนื้อที่มีคนใส่ยาพิษเข้าไปทำให้พิษหายไปเมื่อท่านได้รับขนมปัง20ก้อนท่านแจกให้แก่100คนได้ทุกคนได้กินจนอิ่มแถมยังมีส่วนที่เหลืออีกที่น่าอัศจรรย์มากกว่านั้นเธอบอกว่าผู้เผยพระวจนะท่านนั้นเรียกเด็กชายที่ตายแล้วให้ฟื้นมีชีวิตได้อีกครั้งหนึ่ง เออบางทีเด็กรับใช้คนนี้อาจจะพูดความจริงก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงข้าก็น่าจะลองดูข้าไม่มีอะไรต้องเสียแล้วดิหมอของเราบอกว่าโรคเรื้อนเป็นโรคที่รักษาไม่หายข้าจะนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาละ ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านแม่ทัพนาอามานจงไปเถอะข้าจะเขียนสารให้ท่านนำไปถวายกษัตริย์อิสราเอลท่านอย่าลืมเอาของกำนันไปให้เพียงพอล่ะข้าขอแนะนำให้ท่านนำเงินไป10ตะลันและทองคำ 6,000 เชเคลผ้า10ชุด ขอพระทัยพระยาข้าฟาบาทข้าพระองค์จะออกเดินทางในไม่ช้านี้พระยาข้า เมื่อเดินทางไปถึงสมาเรียนาอามานเดินทางไปที่พระราชวังของกษัตริย์อิสราเอลทันทีเมื่อส่งให้คนนำสารเข้าไปยื่นแล้วจึงรออยู่บนรถม้าเพื่อรอคำสั่ง ขอพระราชาทรงพระเจริญพระยาค่ะมีสารนำส่งมาจากพระราชาแห่งอารัมโดยผู้ส่งสารที่น่าจะเป็นบุคคลสำคัญท่านผู้นั้นมาโดยรถม้ามีผู้ติดตามและคนรับใช้มาด้วยพระยาค่ะฝ่าบาท รีบอ่านให้ข้าฟังเดี๋ยวนี ้พระยาค่ะเป็นสารสั้นๆกล่าวว่าครับนับพระราชาแห่งอิสราเอลข้าได้ส่งสารนี้มาพร้อมกับนาอามานผู้รับใช้ของข้ามายังท่านเพื่อขอให้ท่านรักษาโรคเรื้อนให้แก่เขาด้วยมีลายเซ็นและประทับตราราชสำนักอารัมด้วยพะยะค่ะ โอ้ยอะไรกันเจ้าว่าอะไรนะเฮ้ยพินาศแน่เป็นเรื่องเลวร้ายมากเลวร้ายจริงๆลี่พระองค์คิดว่าข้าเป็นใครข้าเป็นพระเจ้าอย่างนั้นเหรอข้าถึงสามารถชุบชีวิตคนตายกลับมาได้ทำไมเขาถึงส่งคนมาเพื่อให้ข้ารักษาโรคเรื้อนเห็นไหมว่าเขากำลังหาเรื่องทะเลาะกับข้าด้วยการขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใครจะรักษาโรคเรื้อนได ้ข้าแต่พระราชาฝ่าบาทจะให้เขียนสารต่อไปไปกับท่านแม่ทัพนาอามานยังไรดีพะยะค่ะถ้าต้องการหลีกเลี่ยงสงครามเราจะต้องไม่แสดงความโกรธแค้นเราควรตอบสารด้วยความสุภาพและก็ถ่อมใจ ท่านเอริชาครับตอนนี้ในพระราชวังมีความวุ่นวายไปหมดพระราชาแห่งอารัมส่งคนเข้ามาเข้าเฝ้าพระราชาของเราเพื่อขอให้รักษาโรคเรื้อนพระองค์ทรงฉีกเสื้อผ้าด้วยความทุกข์ใจเพราะเกรงว่าจะเกิดสงคราม เร็วเข้าแกซีจะนำข่าวของข้าไปทูลต่อพระราชาเดี๋ยวนี้ว่าทำไมพระองค์จึงต้องฉีกเสื้อผ้าจะบอกให้ชายคนนั้นมาหาข้าเขาก็จะรู้เองว่าในประเทศอิสราเอลยังมีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าอยู ่ท่านเอลิชาครับข้านำข่าวไปทูลแก่พระราชาของเราแล้วพระองค์กำลังส่งชายคนนั้นมาที่นี่โอ้นั่นไงข้าเห็นม้าหลายตัวมุ่งหน้ามามีรถม้ามาด้วยหลายคันกำลังมาถึงประตูบ้านเราแล้วครับ จงออกไปบอกเขาแทนข้าว่าจงไปชำระร่างกายที่แม่น้ำจอร์แดน7ครั้งแล้วผิวหนังของเขาจะหายร่างกายจะสะอาดเหมือนเดิม ครับท่าน นี่คือบ้านของท่านผู้เผยพระวจนะเอริชาใช่ไหม ใช่ใช่แล้วนี่บ้านของท่านผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า ท่านคือผู้เผยพระวจนะใช่ไหม ไม่ไม่ใช่ครับข้าเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยของท่านท่านผู้เผยพระวจนะบอกให้ข้ามาแจ้งกับท่านว่าจงไปชำระร่างกายที่แม่น้ำจอร์แดน7ครั้งแล้วผิวหนังของท่านจะหายและสะอาดครับ ท่านผู้เผยพระวจนะจะออกมาพบข้าไหมล่ะ ไม่ครับท่านไม่จำเป็นเลยครับ ออกรถได้ขัดกลับเดี๋ยวนี ้ไม่ท่านจะไปที่แม่น้ำจอร์แดนใช่ไหมครับ ไม่ข้าจะกลับบ้านเรามาเสียเที่ยวจริงๆเลยข้าคิดว่าท่านจะออกมาพบกับข้าแล้วออกพระนามพระเจ้าใช้มือสัมผัสผิวหนังของข้าโรคเรื้อนของข้าก็จะหายที่ไหนได้กลับบอกให้ไปล้างตัวในแม่น้ำแล้วหายแม่น้ำจอร์แดนมีแต่โคลนสกปรกแม่น้ำในกรุงดามัสกัสของเราไม่สะอาดกว่านี้หรือไง คนรับใช้คนหนึ่งของนาอามานได้แสดงเหตุผลที่กล้าหาญด้วยวิธีที่ชาญฉลาด นายท่านครับถ้าผู้เผยพระวจนะบอกให้ท่านทำในสิ่งใหญ่โตท่านจะไม่ทำหรือครับถ้าอย่างนั้นแม้ท่านผู้เผยพระวจนะบอกให้ท่านทำเรื่องเล็กน้อยท่านจะไม่ทำเชียวหรือครับเมื่อท่านบอกว่าจงไปล้างน้ำแล้วหายก็แสดงว่านายท่านก็ควรทำตามใช่ไหมครับ ข้าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าพูดถูกเอาละข้าจะไปที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วก็จุ่มตัวที่แม่น้ำนั่น7ครั้งพอละครับ ครับนายท่าน ไปที่แม่น้ำจอร์แดนเดี๋ยวนี้นะ ได้ครับนายท่าน นายท่านข้าจะช่วยท่านลงจากรถ ขอบใจมาก ตรงนี้ครับท่านตรงนี้ตะลิงไม่ชันเกินไปจะทำให้ลงไปในน้ำได้ง่ายขึ้น งั้นเอาตรงนี้แหละนะ 1 2 3 4 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย 5 6 7นายท่านครับนายครับดูสิครับผิวหนังของท่านสะอาดและบริสุทธิ์เหมือนผิวเด็กแรกเกิดเลยครับโรคเรื้อนของท่านหายแล้วครับท่าน โอ้ยมาโรคเรื้อนหายแล้วหายจริงๆด้วยนี่ข้ารู้แล้วว่าในโลกนี้ไม่มีพระองค์ไหนอีกแล้วนอกจากพระเจ้าของคนอิสราเอลนี่พลขับนำข้ากลับไปบ้านผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวนี้จะต้องไปขอบคุณท่านด้วยตัวเอง ในขณะที่นาอามานแม่ทัพในกองทัพของอารัมได้จุ่มตัวที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วก็กลายเป็นคนที่มีความสุขที่สุดราวกับได้ชีวิตใหม่โรคเรื้อนโรคร้ายที่ทำให้ผิวหนังตายได้ทำให้เขาเกิดความทุกข์ทรมานบัดนี้ได้รับการรักษาให้หายโดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งอิสราเอล นายท่านครับ นี่ผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนครับข้าจะช่วยท่านแต่งตัวขณะที่รถม้ากำลังกลับรถมาครับ เด็กหญิงคนใช้ในบ้านของข้าที่บอกว่าผู้เผยพระวจนะในประเทศอิสราเอลในรักษาข้าได้เป็นจริงอย่างที่เธอว่าจริงๆเมื่อข้ากลับไปถึงบ้านเนี่ยจะต้องขอบใจเธอแน่นอน ท่านแม่ทัพนามันครับเราคงไม่สามารถกลับไปถึงซามาเรียทันครับตอนนี้ใกล้จะค่ำแล้วครับท่าน ข้ารู้แล้วงั้นเราจะพักที่เมืองข้างหน้านี่แหละนะหาโรงแรมสักที่หนึ่งสำหรับทุกคน แล้วก็อย่าลืมหาที่สำหรับผูกม้าด้วยนะ